กี่ชั่วโมงนะปี2556ก็จะกลายเป็นอดีตอีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะผ่านไปแล้วก็ไม่มีวันหวนกลับมาอีกพวกเราอย่าปล่อยให้ปี2556มันผ่านไปอย่างเดียวนะแต่ควรจะให้สิ่งร้ายๆสิ่งเก่าๆหรือความรู้สึกที่ไม่ดีมันผ่านไปด้วยอย่าให้มันเก่าแต่ปีแต่ว่าความรู้สึกที่มีเก่าๆก็ให้มันผ่านไปด้วยเช่นกันอีกไม่นานก็จะขึ้นปีใหม่แล้วก็อย่าให้มันใหม่แต่ปีแต่ให้ชีวิตเราของเรานี่มันใหม่กว่าเดิมด้วยแต่ชีวิตของเรามันจะใหม่กว่าเดิมไม่ได้ถ้าเกิดว่าใจของเรายังเก่าอยู่เก่าด้วยอารมณ์ที่มันหมักหมมโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะที่สั่งสมไปมันได้เวลาแล้วนะที่เราจะปล่อยให้มันลอยไปกับกาลเวลาเหมือนจอกเหมือนแหนเหมือนกับสิ่งปฏิกูลที่มันควรที่จะลอยไปตามกระแสน้ำได้แล้วนะอย่าไปเก็บกักมันเอาไว้ปล่อยให้มันลอยไปกับการเวลาใจของเราเนี่ยถึงจะได้ใหม่แต่เรายังหวนติดหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์เก่าๆที่ทำให้เจ็บปวดทำให้เศร้าโศกทำให้ขุ่นเคืองหรือท้อแท้เราจะไม่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้เลยมันเหมือนกับว่าเรายังถูกล่ามโซ่ไว้นะด้วยเหตุการณ์ในอดีตถ้าเราไม่ปลดโซ่ตัวนี้ไปเราก็ไม่สามารถจะเดินหน้าได้เลยสมัยที่หลวงพ่อโตท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเคยไปขึ้นธรรมาสน์คู่นะกับเจ้าคุณองค์หนึ่งนะเจ้าคุณธรรมอุดมวัดโพธิ์วัดพระเชตุพนสมัยก่อนก็มีธรรมะคู่ค่อยๆจะเป็นการโต้วาทีนะแต่เป็นการโต้ด้วยธรรมะซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้และปฏิภาณคราวหนึ่งท่านเจ้าคุณธรรมอุดมก็พูดขึ้นมาว่าพายชนะพ่อพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าแล้วก็ทิ้งไว้ให้หลวงพ่อโตนี่ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเจ้าคุณเหมือนกันนะให้กล่าวแก้หรือกล่าวตอบท่านก็โตได้ดีมากนะท่านก็โตว่าก็โซ่ยังไม่แก้นะประแจยังไม่ไขจะไปข้างหน้าได้หรือถ้าโซ่ยังไม่แก้ประแจยังไม่ไขนะจะไปข้างหน้าได้หรือเรือนี่มันไม่สามารถจะพายไปข้างหน้าได้ถ้าเกิดว่ามันยังถูกล่ามไม่ได้โซ่ยังมีประแจนะพันธนาการเอาไว้อยู่โซ่หรือว่าประแจนั่นคืออะไรนะก็คือความรู้สึกเก่าๆการที่ยังหวนคิดถึงเรื่องเก่าๆเหตุการณ์ในอดีตที่มันทำให้รู้สึกแย่รู้สึกหดหู่หรือเกิดอกุศลในใจปีใหม่ทั้งทีใกล้เข้ามาแล้วก็ควรจะ ปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระจากเหตุการณ์ในอดีตบ้างนะเราจะได้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนเรือที่สามารถจะพายต่อไปได้ไม่ต้องรอให้ตะวันสายไม่ต้องรอให้ตลาดวายหรือรอให้สายบัวมันเน่าซะก่อนพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องคิดถึงอดีตเลยนะเราคิดได้ถ้าเราคิดแบบใคร่ครวญไม่ใช่คร่ำครวญหรือว่าเศร้าโศกเสียใจคิดด้วยความใคร่ครวญนี่คือใช้ปัญญาพิจารณาซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสมควรทำนะประสบการณ์ของเราตลอดปีที่ผ่านมาไม่ควรปล่อยให้มันผ่านเลยไปโดยไร้ประโยชน์แล้วก็ใคร่ครวญว่ามีอะไรที่ดีนะที่ควรทำต่อมีอะไรที่ผิดพลาดที่ควรแก้ไขแต่ว่าก็อย่าไปอาลัยอาวรณ์อันนั้นมันเป็นการคร่ำครวญนะคร่ำครวญนี่เป็นเรื่องความรู้สึกนะที่ขาดสติไม่ใช้ปัญญาแต่ถ้าเราใช้ปัญญามันก็เกิดการใคร่ครวญแล้วก็ได้บทเรียนเป็นทุนนะเป็นทุนสำหรับดำเนินชีวิตในปีที่จะมาถึงนี้ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้เกิดความสุขความสงบเย็นในจิตใจถ้าเราปล่อยวางอดีตไม่ได้ก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เหมือนกันนะนี่อย่างที่บอกไว้แล้วว่านะปีใหม่จะมาถึงแล้วก็เราก็ควรจะมีชีวิตที่ใหม่กว่าเดิมที่จริงมันควรจะใหม่ทุกวันอยู่แล้วนะแต่บางคนก็ปล่อยให้เวลาแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำให้มันใหม่ขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะนะเพราะขึ้นศักราชใหม่ในอีกไม่ช้าหลายคนเวลานึกถึงปีใหม่ก็อยากจะได้ชีวิตใหม่และชีวิตใหม่ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่คือการที่มีของใหม่นะการที่มีสิ่งใหม่ๆที่น่าชื่นชมซึ่งมักจะไม่พ้นเรื่องของวัตถุสิ่งของนะรถคันใหม่บ้านหลังใหม่หรือว่าร้านใหม่ๆที่มันน่าตื่นเต้นหรือว่ามีเงินเดือนมากกว่าอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตใหม่อย่างแท้จริงชีวิตจะใหม่อย่างแท้จริงนะมันต้องอาศัยใจที่ใหม่มีของใหม่ๆมากมายเพียงใดถ้าคุณภาพจิตยังเป็นคุณภาพเดิมมันก็เป็นชีวิตใหม่ไม่ได้คุณถึงแม้เราจะไปเที่ยวสนุกสนานนะได้ของขวัญมากมายจากเพื่อนจากคนรักจากพ่อแม่แต่ถ้าจิตของเรายังเหมือนเดิมยังเก็บอารมณ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆที่เป็นลบเอาไว้เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตใหม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจิตที่ใหม่กว่าเดิมนะถึงแม้เราจะอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆใช้ของเดิมๆทำงานเดิมมันก็สามารถกลายเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาได้คุณภาพจิตที่ใหม่เนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ฝึกฝนพัฒนาจิตใจของเราจนมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวสามารถที่จะปลดเปลื้องจิตใจออกไปจากความรู้สึกเก่าๆหรืออารมณ์ที่หมักหมมได้อย่างที่พูดไปโซ่มันจะแก้ได้นะปัจจัยมันจะขายได้ก็เพราะอาศัยสติหรือปัญญานี่แหละสติมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันและทำให้เราสามารถจะมองไปข้างหน้าได้ด้วยใจที่สดใหม่หรือว่าเวลามีความเครียดนะเราก็รู้จักวางอารมณ์นั้นด้วยการทำสมาธิ หรือว่าแม้เราจะอยู่ท่ามกลางผู้คนนะแต่ว่าใจเราก็ไม่หม่นมองเพราะเรามีความสุขตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ว่ามีอะไรมากระทบใจไม่ว่ามีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่กระเทือนไปถึงใจหรือถึงแม้จะกระทบใจก็รู้จักวางรู้จักปล่อยให้มันผ่านเลยไปได้ถ้าเรามีถ้าเราจิตมีคุณภาพแบบนี้แม้เราจะยังมีความทุกข์ยังมีความเจ็บความป่วยอยู่นะแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่าชีวิตของเราใหม่ขึ้นคนที่เขารู้จักปล่อยวางนะก็จะรู้สึกว่ามันเป็นวันใหม่มันเป็นความรู้สึกใหม่เป็นใจที่ใหม่จริงๆถึงแม้ว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัวหรืองานการมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขารู้สึกอึดอัดขัดเคืองมากนะเพราะว่าเวลาพูดแนะนำเพื่อนร่วมงานเขาก็มีทีท่าไม่ฟังเวลาจะวิจารณ์ก็ถูกโต้แย้งกลับมาเวลาเพื่อนบางคนมาถึงจังหวัดเดียวกับเขาก็ไม่บอกกล่าวเล่าสิทธิ์ล่วงหน้ามาบอกเอาตอนเผาขนเหมือนกับว่าไม่อยากจะเจอเขาเพียงแต่บอกเป็นพิธีก็รู้สึกไม่พอใจไม่ว่าเจออะไรนี่ก็กระทบใจเข้าไปหมดโดยเฉพาะกับเพื่อนๆหรือเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนที่คุ้นเคยแล้วก็ทุกข์มาเป็นวันๆเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้คิดว่าเอ๊ะคนเรามันก็ต่างกันนะจะไปคาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเขาก็มีนิสัยใจคอแบบของเขานะเราจะคาดหวังให้เขาเป็นแบบเรานี่มันไม่ได้พอเขาได้คิดแค่นี้หลุดเลยนะให้ความโกรธความแค้นเคืองหรือความไม่พอใจมันหลุดไปจากใจเลยเขาสึกสบายสามารถจะคุยกับเพื่อนที่เขาเคยขุ่นเคืองได้ด้วยความรู้สึกที่ปกติไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจหรือไม่ได้โกรธเคืองอะไรเลยเพื่อนก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเนี่ยกลับรู้สึกว่าจิตใจสดใหม่กว่าแต่ก่อนนะเพราะอะไรก็เพราะเขารู้จักปล่อยรู้จักวางหรือเขาเกิดปัญญาขึ้นมาว่าคนแต่ละคนเขาก็นะมีนิสัยใจคอของเขาเราไม่ควรจะคาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดแค่นี้เนี่ยนะความทุกข์มันก็หลุดไปได้เยอะแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกผ่อนคลายสบายยิ่งกว่าเดิมอย่างนี้ก็เราจิตมีคุณภาพใหม่นะเพราะว่ารู้จักปลดรู้จักเปลื้องนะจะไปรอให้ใครนี่ปฏิบัติดีกับเราปีใหม่แล้วนี่เธอต้องดีกับฉันนะเธอต้องพูดดีๆกับฉันเธอต้องเอาอกใจฉันมากกว่าเดิมนะอันนี้เป็นความเพ้อฝันมากแต่ถ้าเรารู้จักนะวางใจให้ถูกกับการปฏิบัติของผู้คนอันนี้ก็จะช่วยทำให้ใจเราโปร่งเบาแล้วก็เย็นกว่าเดิมอย่างนี้แหละนะที่จะทำให้ปีใหม่มันมีความหมายมันทำให้เป็นชีวิตใหม่แท้จริงบางคนเป็นมะเร็งนะแต่ว่าพอเขารู้จักวางใจให้ถูกนะก็สามารถจะยิ้มได้นะขอบคุณมะเร็งด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันทำให้เขาได้เข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนเลยเข้าใจใจรักมากขึ้นหรือว่าได้เห็นเลยว่าคนเรา เกิดมาแล้วก็แก่ต้องเจ็บต้องตายบางคนเขาพบว่ามะเร็งทำให้เขาได้เห็นธรรมะพอพบธรรมะแล้วใจสงบใจผ่อนคลายอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นไม่ไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงส่วนใหญ่ที่ทุกข์ก็เพราะไปกังวลกับอนาคตนะคนป่วยด้วยโรคร้ายเนี่ยแต่ว่าพอใจมีสติรู้จักอยู่กับปัจจุบันก็สามารถจะพบกับความสุขในปัจจุบันขณะที่มีรอบตัวได้ง่ายใจก็สงบใจก็ชื่นบานมะเร็งก็ยังอยู่นะแต่ว่ากลายเป็นว่ามีชีวิตใหม่หรือบางคนพิการอย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุ่นบุญนุ่มนี่พิการก็ยังพิการอยู่แต่ว่าความรู้สึกเหมือนคนใหม่เหมือนมีชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นเมื่อได้รู้ว่าไอ้ที่พิการมันพิการแต่กายแต่ใจไม่ได้พิการด้วยแต่ก่อนนี่ยังไม่ได้ปฏิบัติเจริญสติก็หลงคิดว่าเราพิการเราพิการพอปฏิบัติทำเห็นรูปเห็นนามก็รู้แล้วว่าที่ทุกข์นะมันเป็นใจมันเป็นกายที่ทุกข์นะที่พิการคือกายที่พิการแต่ใจไม่ได้พิการด้วยนั่นจิตก็เราจะความทุกข์เลยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานอย่างที่คนธรรมดาก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะว่ายังจมอยู่กับความทุกข์ของตัวยังปลดอดีตไม่ไปยังมัวแต่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและคนที่เป็นมะเร็งเขาก็สุดแบบนี้เหมือนกันนะว่ามันป่วยป่วยแต่กายนะใจไม่ได้ป่วยด้วยใจก็ยังสามารถที่จะอิ่มเอิบปิติปราโมทย์กับความดีที่ได้ทำหรือการที่ได้อยู่กับปัจจุบันให้เราต้องนะใช้โอกาสนะที่จะสำหรับเวลาที่มีอยู่เพื่อการสร้างจิตให้มีคุณภาพใหม่นะสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนี่นะมันเป็นกุญแจที่สำคัญมากนะที่จะปล่อยที่จะปลดให้เราไปข้างหน้าได้ยังมีความสุขเป็นหางเรือเป็นหางเสือนะที่จะพาเราไปสู่ทิศทางไม่หลงวนคนบางคนนี่ก็เหมือนกับเรือที่หางเสือไม่มีก็เลยวนว่ายหรือว่าเดินวนอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนสักทีแต่ถ้าเรามีหางเสือเราก็สามารถจะไปข้างหน้าได้ตามทิศทางที่ต้องการเราคุณภาพจิตใหม่ยังเกิดขึ้นได้จากการที่เรามองมุมใหม่บ้างมองมุมใหม่หรือเปลี่ยนมุมมองไอ้มุมเก่าๆมุมมองเก่าๆนี่มันก็เป็นที่มาของความทุกข์ได้อย่างคนจำนวนมากเนี่ยทุกข์เพราะมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีมองเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีทั้งของตัวเองและของคนอื่นไอ้ที่การเปลี่ยนมุมมองมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเพียงแค่เราหันมามองสิ่งที่เรามีหรือรู้จักเห็นด้านดีของเราเองหรือของคนรอบตัวบ้างไอ้ความทุกข์มันก็จะหายไปแล้วคนทุกวันนี้เนี่ยนะทุกข์ก็เพราะสิ่งที่ยังไม่มีไม่มีรถคันใหม่นะไม่มีตำแหน่งใหม่ไม่มีอะไรต่ออะไรมากมายทั้งที่พอหันกลับมามองสิ่งที่ตัวเองมีก็พบว่ามันมีอยู่มากมายคนที่มองเห็นแต่ด้านที่ไม่ดีของคนอื่นหรือของตัวเองก็มีแต่เรื่องที่ทำให้หดหู่แต่มองพอกลับมามองเห็นด้านที่ดีของตัวเองก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาแล้วการเปลี่ยนมุมมองนี่มันช่วยได้เยอะนะเหมือนกับขณะนี้ขณะที่เรากำลังหนาวเนี่ยบางทีเราหนาวเพราะเราไปจดจ่ออยู่กับร่างกายส่วนที่มันหนาวเฉียบมันเย็นเฉียบแต่ถ้าเราลองหันมาใส่ใจนะกับร่างกายส่วนที่อบอุ่น ซึ่งมันก็เยอะกว่าส่วนที่หนาวอยู่แล้วเราก็จะรู้สึกทุกข์น้อยลงแต่พอวางใจไม่เป็นใจมันก็ไปจดจ่ออยู่กับส่วนที่มันหนาวเย็นเช่นมือนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ถุงมือแต่นั่นก็เป็นส่วนที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับร่างกายส่วนที่เราปกคลุมด้วยเสื้อผ้านะส่วนที่อบอุ่นเนี่ยมันมีเยอะกว่าส่วนที่หนาวเฉียบอยู่แล้วทำไมเราจะไปจดจ่ออยู่กับส่วนที่หนาวไม่มาใส่ใจกับส่วนที่มันอบอุ่นนะพอเราย้ายใจเนี่ยจากมือที่มันเย็นๆเนี่ยมาที่หน้าอกที่มันอุ่นๆเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นอากาศก็ยังหนาวเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกเปลี่ยนไปคราวนี้นอกจากการที่มองอะไรใหม่ๆแล้วนะก็ควรจะลองทำสิ่งใหม่ๆกับปีที่กำลังจะมาถึงบ้างลองพิจารณาดูว่าในปีที่แล้วนี่มันมีนิสัยมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะที่ทำให้เราทุกข์ที่ทำให้เราย่ำแย่หรือกลายเป็นสิ่งที่กดทวงโน่นเหนียวชีวิตของเราเอาไว้บางคนติดชอบแฟบางคนติดบุหรี่นะบางคนชอบนินทาบางคนชอบมักโกรธนะเราลองตั้งนะปณิธานหรืออธิษฐานจิตบ้างว่านะปีหน้านี่อย่างน้อยเราจะมีสักสิ่งหนึ่งที่เราจะละหรือเราจะลดนะอธิษฐานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าขอนะแต่หมายถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้เราเข้าใจคำว่าอธิษฐานนี่ไม่ถูกต้องอธิษฐานแบบไทยกับอธิษฐานบาลีนี่มันต่างกันมากอธิษฐานแบบไทยคือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีโชคแต่อธิษฐานแบบบาลีหรืออธิษฐานในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจัดว่าเป็นบารมีหนึ่งในสิบนะที่ทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าได้อธิษฐานในวันที่ตรัสรู้นะว่าแม้เลือดและเนื้อในกายของเราจะเหือดแห้งคงเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณเราก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้อันนี้คืออธิษฐานที่สำคัญมากนะเปลี่ยนโลกนะเป็นอธิษฐานที่เปลี่ยนโลกพลิกโลกเลยเพราะว่าพออธิษฐานนั้นเนี่ยที่ทำให้พระองค์เนี่ยบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ในที่สุดเราจะไม่ได้มีอธิษฐานบารมีขนาดนั้นนะเราก็อธิษฐานเพียงแค่ว่าเราจะลดละสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างเอาแค่หนึ่งอย่างก็พอนะในปีหน้าว่าอะไรบ้างบางคนติด Facebook บางคนติดอินเทอร์เน็ตนะก็อาจจะไม่ถึงกับเลิกนะแต่ว่าลองตั้งกติกาตั้งวินัยกับตัวเองว่าเออเราจะเสพมันนะวันละเท่าไหร่บางคนติดหนังติดโทรทัศน์ทีวีซีรีส์ของเกาหลีอ่ะก็ลองตั้งจิตว่าเออเราจะแค่ดูมันวันละชั่วโมงพอหรือวันละตอนพออย่างเงี้ยนะมันก็มีความหมายแล้วเพราะว่ามันจะทำให้ถ้าเราทำได้อย่างที่เราตั้งใจจะให้จิตเรามีพลังในทางเดียวกันนะนอกจากสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะละในปีหน้านะสิ่งดีเราจะทำในปีหน้าคืออะไรเช่นเราจะนั่งสมาธิก่อนนอนเราจะสวดมนต์ก่อนนอนเราจะเจริญสติหรือว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้งครั้งละ7วันที่วัดป่าสุขโตหรือที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีควรจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกวันนะเพราะถ้าคือรอว่าจะทำปีละครั้งนี่พอถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ทำก็มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปหลายคนก็ตั้งใจว่าเนี่ย จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโตปีละครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้ทำสักทีผ่านไป 3-4 ปีก็ไม่ได้ทำพอถึงเวลาจะทำพอถึงเวลาที่กำหนดก็เลื่อนไปมีเหตุให้ต้องเลื่อนบางทีกิเลสก็หาเหตุแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ทุกวันอันนี้จะดีแม้แต่การออกกำลังกายการวิ่งออกกำลังกายทุกวันวันละ10นาที20นาทีก็มีประโยชน์จริงๆไม่ต้องเอาเรื่องที่ใหญ่โตก็ได้เอาเรื่องเล็กๆนะที่เราทำได้อย่าไปดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อยนะความดีแม้เพียงเล็กน้อยนี่มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ถ้ามีคนหนึ่งนะเขาติดเหล้านะแล้ววันหนึ่งเพื่อนก็ชวนไปหาหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะท่านมรณภาพไปแล้วเพื่อนที่พาคนติดเหล้าคนนี้ไปก็ชวนก็ไหนๆก็มาหาหลวงพ่อแล้วก็มารับศีลกับหลวงพ่อแล้วก็ทำสมาธิด้วยเป็นประจำเขาก็บ่ายเบี่ยงเขาบอกว่าเขายังกินเหล้าอยู่นะจะรับศีลไม่ได้หรอกหลวงปู่ดูก็บอกว่าแกจะกินเหล้าก็กินของแกไปแต่แกจะนั่งสมาธิให้ฉันได้มั้ยวันละ5นาทีพอได้ยินเช่นนี้เขาก็คิดว่าเออทำได้สิแค่วันละ5นาทีก็รับปากหลวงพ่อแล้วเขาก็เป็นคนที่เมื่อรับปากแล้วก็ตั้งใจทำหลังจากวันนั้นเขาก็นั่งสมาธิทุกวันวันละ5นาทีนั่งเสร็จก็ไปกินเหล้าก็ทำนี้อยู่พักใหญ่จนกระทั่งบางวันกำลังนั่งสมาธิอยู่เพื่อนมาชวนกินเหล้าก็บอกยังไม่ไปเพราะว่าจะนั่งสมาธิให้เสร็จก่อนบางทีพอนั่งไปนั่งไปตอนหลังนี่เพื่อนมาชวนก็ไม่ไปแล้วกินเหล้าเพราะว่ารู้สึกว่าสมาธินี่ทำให้ใจสงบตอนหลังก็ขยายจาก5นาทีเป็น10นาทีเป็น20นาทีตอนหลังก็เลิกเล่าได้สุดท้ายเขาก็ในสุดเขาก็บวชนั่นเพียงแค่ทำสมาธิวันละ5นาทีเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้จากคนที่ติดเล่าซึ่งมีอนาคตเป็นพวกที่เล่าเมายาก็ทำให้เขาโน้มเข้าสู่นะศีลสู่ธรรมจนกระทั่งบวชพระบางคนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนแปลงอะไรมากอย่างมีคนหนึ่งเขาตั้งใจว่าเนี่ยเป็นนักธุรกิจเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเยอะจนกระทั่งชีวิตนี้เครียดเจอความล้มเหลวเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็โกรธง่ายมีปัญหากับเพื่อนกับลูกกับลูกชายมีปัญหากับลูกน้องเพราะอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเพราะความเครียดเพราะกลางงานต่อมาก็เริ่มจะรู้สึกย่ำแย่กับชีวิตก็คิดว่าชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงนะก็ไปเข้าคอร์สนี้ก็ทำให้เขาได้มาเห็นตัวเองและคอร์สนี้ก็มีโครงงานอย่างหนึ่งให้ทุกคนทำจะเลือกทำอะไรก็ได้ทำแค่หนึ่งอย่างแล้วเขาเลือกอะไรเขาเลือกกินเคี่ยวข้าวให้ช้าลงเขาเคี่ยวข้าวให้ช้าลงตั้งใจจะเคี่ยวข้าวให้ช้าลงเพราะว่าทุกวันนี้กินเคี่ยวข้าวเร็วมาก5นาทีก็เสร็จแล้วบางทีไม่ถึง5นาทีทำไมต้องกินข้าวเร็วๆนะเพราะใจมันนึกถึงแต่งานกินข้าวไปก็นึกถึงงานการกินข้าวกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถจะทำงานได้นั้นถึงเวลากินข้าวเคี้ยวไวมากพอเขาตั้งใจเคี้ยวข้าวช้าลงนี่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวเขาหลายอย่างไม่เพียงแต่รู้สึกว่าเออข้าวนี่มันอร่อยนะข้าวนี่มีรสหวานนะแต่ก่อนไม่เคยรู้สึกเลยแต่หลังพอเคี้ยวข้าวช้าลงก็มีเวลาคุยกับลูกมากขึ้น แต่ก่อนกินข้าวเร็วนี่ไม่มีเวลาให้กับคนที่ร่วมโต๊ะเลยแต่พอกินข้าวช้าลงอ่ะมีเวลาทักทายโอภาปราศัยกับลูกชายทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันความสัมพันธ์กับลูกชายก็ดีขึ้นตอนหลังก็พบว่าไอ้โรคปวดท้องโรคหายใจไม่เต็มท้องนี่มันก็หายไปมันก็มีโรคที่เรียกนะโรคหายใจไม่เต็มท้องเนี่ยเพราะว่ารีบเพราะว่าเร็วนะแต่พอกินข้าวช้าลงเนี่ยมันก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนนิสัยของเขาไอ้โรคนี้ก็หายไปโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแต่ก่อนกินยาเป็น10ปีก็ไม่หายแต่พอกินข้าวช้าลงมันก็หายไปเลยตอนหลังก็ใจเย็นมากขึ้นมีสติกับการกินก็ทำให้ใจเย็นทำงานก็ไม่ใช้อารมณ์มีปัญหาขัดแย้งกับลูกน้องน้อยลงมีเวลาได้พูดคุยกันก็ไว้วางใจมากขึ้นตอนหลังก็กระจายงานไปให้ลูกบ้างกระจายงานไปให้ลูกน้องบ้างตัวเองก็มีเวลาว่างพอมีเวลาว่างได้ก็นึกถึงพ่อแม่ว่าแต่ก่อนไม่เคยไปเยี่ยมท่านเลยพ่อแม่ก็ชวนให้มาเยี่ยมมาหาหน่อยก็ปฏิเสธว่าไม่มีเวลาเป็นอย่างนี้มาหลายปีแต่ตอนนี้มีเวลาแล้วก็ไปเยี่ยมเสร็จก็มีเวลาพาท่านไปเที่ยวความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นดีทั้งกับลูกดีทั้งกับพ่อแม่และชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นเหนื่อยน้อยลงเพราะกระจายงานไปให้คนอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มต้นจากการเคี้ยวข้าวให้ช้าลงแต่ปรากฏมันส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนอื่นมากตามมามากมายทั้งสุขภาพทั้งความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวทั้งการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทำความดีหรือการทำสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยนี่เราอย่าดูถูกนะถ้าเราทำทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีอานิสงส์มากเหมือนกับแม่น้ำเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากหยดน้ำทีละหยดในป่าต้นน้ำที่เขาเรียกว่าน้ำซับน้ำซับนี่ก็เป็นแอ่งน้ำเล็กๆที่เกิดขึ้นจากน้ำทีละหยดที่รากไม้หรือต้นไม้มันก็ค่อยปล่อยออกมาจากสระน้ำเล็กๆหรือว่าแหล่งน้ำเล็กๆก็รวมกันก็กลายเป็นลำห้วยจากลำห้วยกลายเป็นแม่น้ำจากแม่น้ำกลายเป็นทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เราตั้งใจว่าจะทำความดีเพียงแค่หนึ่งอย่างหรือแม้จะเป็นเพียงความดีเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราทำแล้วมันส่งผลกระทบไปมากมายก็เคยมีการทดลองก็เคยมีการค้นพบว่าคนที่ออกกำลังกายทุกวันเวลา5นาที10นาทีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้หลายอย่างไม่ใช่แค่สุขภาพดีขึ้นแต่มันทำให้ที่สายการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปเช่นสูบบุหรี่น้อยลงดูโทรทัศน์น้อยลงหรือว่าช้อปปิ้งโดยเครดิตการ์ดน้อยลงด้วยเขาแปลกใจมากเพราะว่ามันทำกับกลุ่มไหนมันก็ได้ผลคล้ายๆกันเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเขาก็พบว่ามันเป็นเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันมันทำให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งมีวินัยเรียกว่ามีพลังใจให้พลังใจที่เกิดขึ้นจากการทำกิจวัตรทุกวันมันก็ไปส่งผลต่อการใช้ชีวิตในส่วนอื่นที่เคยปล่อยปละเลยที่เคยปล่อยไปตามกิเลสคนเดี๋ยวนี้นี่เรียกว่าจิตใจอ่อนแอมากรู้ว่าอะไรดีก็จริงแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่คล้อยตามก็เรียกว่าดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้ก็เลยติดโน่นติดนี่นะติดช้อปปิ้งติด Facebook ติดของหวานติดไอติมติดช็อกโกแลตถึงแม้ไม่ได้ติดเหล้าหรือไม่ได้ติดยาเสพติดที่ร้ายแรงแต่มันก็มีหลายอย่างที่คอยหน่วงเหนียวนะชีวิตเอาไว้แล้วทำให้ไม่เจริญก้าวหน้าทำให้ใจไม่เป็นอิสระแต่พอเราตั้งใจที่จะทำดีนะหรือทำสิ่งที่ต้องใช้การ เขี้ยวเข็ญต้องใช้วินัยในตัวเองและจะแค่5นาที10นาที20นาทีแต่ทำทุกวันทำทุกวันนะจิตมันก็จะมีพลังมากขึ้นและพลังของจิตนี่แหละนี่ที่สามารถจะทำให้กล้าเอาชนะกิเลสได้ที่อย่างคนที่แค่นั่งสมาธิเวลา5นาทีสุดท้ายเขาก็มีกำลังจิตที่เข้มแข็งสามารถที่จะเอาชนะไอ้กิเลสที่มันอยากกินเหล้าซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอันนี้แหละคือโอกาสนะสำหรับการที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้มันสมกับที่ปีใหม่ทั้งทีไม่ใช่เอาแต่รอเวลาที่จะสนุกสนานอย่างที่บางคนตอนนี้ก็เริ่มนะนับถอยหลังนับถอยหลังเพื่อที่จะได้นะไปจุดประทัดหรือว่าไปแหกปากตะโกนสุขสันต์วันปีใหม่ที่จริงปีใหม่อย่างนี้เนี่ยนะนอกจากยังมัวแต่นับถอยหลังปีใหม่อย่างเดียวนะเราควรจะตระหนักด้วยว่าปีใหม่เมื่อมาถึงเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็หมายความว่าเรารอดความตายไปปีหนึ่งเรารอดตายไปหนึ่งปีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีปีใหม่มันน่าจะเป็นเครื่องเตือนใจนะว่าเรากำลังใกล้ความตายไปอีกหนึ่งปีในขณะที่นับถอยหลังปีใหม่เนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่ามันก็มีการนับถอยหลังเพื่อไปสู่พบใหม่ด้วยปีใหม่ผู้คนเอาแต่นับถอยหลังปีใหม่แต่ลืมนับถอยหลังชีวิตของตัวว่าพบใหม่มันกำลังใกล้เข้ามาหรือปรโลกกำลังใกล้เข้ามาถ้าเรารู้เช่นนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้มันเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีนั่นควรที่จะเร่งรีบนะทำความดีหรือว่าทำสิ่งสำคัญของชีวิตบ้างอย่าทำแต่สิ่งที่มันไร้สาระหรือว่ามีความสำคัญน้อยหลายคนก็รู้นะว่าความสำคัญหรือสิ่งสำคัญในชีวิตมีอะไรแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำหรือเอาแต่พักผ่อนเพราะคิดว่ามีเวลาเยอะยังหนุ่มยังสาวนะไอ้เรื่องการปฏิบัติธรรมเอาไว้ก่อนนะเรื่องการฝึกจิตฝึกใจหรือแม้แต่การมีเวลาให้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่เอาไว้ก่อนการจะขอโทษขออภัยใครนี่เก็บเอาไว้ก่อนตอนนี้ฉันขอโกรธก่อนแต่ถ้าเราตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกทีนะไอการที่เราจะเอาแต่พักผ่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันรอไม่ได้แล้วเราต้องรีบทำยิ่งความตายใกล้เข้ามานี่บางทีมันเปลี่ยนชีวิตได้นะเปลี่ยนจิตใจได้เลยนะอย่างมีนักมือกีตาร์คนหนึ่งระดับโลกเลยนะรุ่นเดียวกับประเภทมิกแจ็คเกอร์หรือว่าพวกบิทเทิลเนี่ยยูโก้แจ็คสันวันนึงเขาพบว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนเป็นโรคเดียวกับซีฟจ็อบบอกว่าแทนที่เขาจะซึมเศร้านะเขากลับรู้สึกเกิดความแช่มชื่นเบิกบานขึ้นมาเขาให้สัมภาษณ์กันเนี่ยความรู้สึกมันมีชีวิตชีวามากเลยพอรู้ข่าวนะว่าเป็นเมนตอบเอาเนี่ยเขารู้สึกมีชีวิตชีวามากเลยประสบการณ์ที่เคยรู้สึกมันธรรมดาสามัญมันกลายเป็นไม่ธรรมดาในเวลาได้ยินเสียงนกร้องเวลาเดินบนถนนเขารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่เวลาลมมากระทบตัวนี่รู้สึกว่าใจเป็นอิสระไอ้ก่อนหน้านี้มีลมมากระทบยังไงก็เฉยๆแต่พอตอนนี้มีลมกระทบตัวนี่สุดเย็นรู้สึกใจมีอิสระมากขึ้นพอถึงกับอุทานว่าทำไมไอ้ความรู้สึกไอ้เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาก่อนนะทำไมเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาก่อนถ้าคนที่จะรู้ว่าคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายทำไมกลับมีจิตใจชื่นบานก็ว่าเขารู้สึกว่าเวลาแต่นาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงนี้มันเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาแล้ว แต่ก่อนนี่เฉยๆแต่พอรู้ว่ากำลังจะตายเวลามันจะมีค่าขึ้นมาความรู้สึกหรือประสบการณ์ต่างๆมันจะมีค่าขึ้นมาทันทีวันใหม่แต่ละวันจะกลายเป็นวันที่มีค่าเพราะไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าให้บางทีการระลึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามานี่มันก็สามารถจะทำให้เรามีชีวิตใหม่ได้เหมือนกันหรือทำให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ไม่ใช่เฉพาะความตายของเราบางทีความตายคนที่ใกล้ตัวถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะเกิดขึ้นในปีใหม่ก็ได้มันก็ทำให้เรานะปฏิบัติต่อเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่นิสัยเดิมๆอย่างที่เคยทำนะความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะมีเด็กคนหนึ่งโกรธเพื่อนมากเลยโกรธและโกรธอย่างเต็มที่เลยนะพ่อเขาก็ดีนะพ่อแทนที่จะบอกว่าลูกอย่าโกรธนะพ่อก็ถามว่าลูกถ้าเกิดว่าเพื่อนของลูกเนี่ยพรุ่งนี้จะตายเนี่ยลูกคิดว่าลูกจะโกรธเพื่อนไหมเด็กก็ตอบเลยนะผมไม่โกรธหรอกนะผมจะให้อภัยเขาถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เขาตายผมจะให้อภัยเขาเลยถ้าเด็กไม่แต่เด็กก็รู้เลยนะว่าถ้าหากว่าคนเรามีเวลาเหลือน้อยนี่ไม่รู้จะโกรธกันไปทำไมเนี่ยความรู้สึกต่อเพื่อนมันเปลี่ยนไปเลยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยความรู้สึกต่อเพื่อนเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าหรือเมื่อคิดว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องตายในวันนี้วันพรุ่งพวกเราก็เหมือนกันนะชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปต่อชีวิตต่อวันเวลาที่มีต่อคนที่รู้จักถ้าเราตระหนักว่าเราหรือเขาอาจจะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานหรืออาจจะอยู่ได้แค่วันนี้เปลี่ยนเท่านั้นให้ลองคิดอย่างนี้บ้างนะอย่าให้ปีใหม่เป็นปีที่มันสร้างความฝันลมแรงๆว่าเราจะมีชีวิตได้แปะเราจะสนุกสนานไปได้ตลอดกาลแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตเรากำลังเหลือน้อยลงไปทุกทีนะต้องรีบทำความดีทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตให้มันแล้วเสร็จก่อนที่ยังไม่มีเวลาอาจารย์นี่ก็พูดกับเท่านี้นะพาพร้อมกันThank you.